سلسله پیامبرا ادامه پیدا میکند. ششم پیامبر و الی مدین اخاهم شعیبا و فرستادن به قوم شعیب علیه السلام و قوم مدین برادر ایشان حضرت شعیب علیه السلام را و الی مدین و فرستادن به سرزمین مردمی که در آن و الی مدین و فرستادن به مدین اخاهم برادر ایشان حضرت شعیب علیه السلام را. مدین نام آبادی است که شعیب و قبیله از او در اوجا زندگی میکرد. در شرق خلیج عقبه تا کوی سینا دوام دارد. یایی که از اولاد بنی امین است که پسر حضرت ابراهیم علیه السلام بود. ما به قبیله مدین هم برادر ایشان حضرت شعیب علیه السلام را فرستادیم. حضرت شعیب علیه السلام به نام خطیب الانبیا یاد می شود. سخت زبان فصیحی را الله جل جلاله به شخص داده بود. قال گفت یا قوم عبد الله، ای قوم من عبادت بکنی الله را، ما لکم من اله غیره، نی شما را معبود غیر او، ولا تنقصوا المکیال والمیزان و کم مکنید پیمانه و ترازو را، اینی اراکم بخیر، هر آن من می بینم شما را با اسودگی و آرامی، و اینی اخاف علیکم و به اساس ای اعمال ناشایستیتان می ترسم بر بالای شما عذاب یوم محیط، از عذاب روزی فراگیر. و یا قوم، ای قوم من، اوفو المکیال والمیزان، تمام کنید پیمانه و ترازو را، پورا بکنید. بالقسط به انصاف، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم مکنید به مردمان چیزهایشان را، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، و تباهکاری نکنید در زمین فساد کنان. شما تباهکاری نکنید، شما فساد پیشگی نکنید. ببینید بقیت الله خیر لکم، آنچه که باقی گذارد الله جل جلاله از منفعت حلال خیر لکم، بهتر است مر شما را، این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. اگر مؤمن هستید فایده کم، ولی با برکت برات خوبتر است. و ما انا علیکم بحفیظ، و نیستم من بر بالای شما نگهبان. ما خب بر بالای شما نگهبان نیستم. یگان دانی چی میگه؟ نیستم، ما این کار را نمی کنیم، خدا نکند. و میگم ما خب بر بالای تو نگهبان نیستم، ولی ای عادت ثابت است. هر کسی شما برین، همین کسی که از سرب قصابه ای که سرب دزدی میکنه از کیلو، نه؟ دو کیلو است، باز یک سی گرام، ده گرام، بیست گرام، تا صد گرام، تا یک و نیم صد گرام هم از پیش میکشد. چوبالا و خوبیخی در دستیر خاتمن، نیم سیر خاتمن میزند. این میره قمردم هم که خیانت میکنه، میگه نه ما که خیانت میکنیم. عین شش اینا هم گفتند. و حضرت شعیب علیه السلام میگه ما انا علیکم بحفیظ، ما خب بر بالای شما نگهبان نیستم. خودت در وجود خود این رقم نیرو پیدا کو که نباید خائن بوده باشی. قالو گفتن یا شعیب، ای شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، آیا نماز خواندن تو امر میکند ما را بر این که ترک بکنم آنچه که عبادت میکردن پدران ما؟ آیا امی نماز تو را امر میکند؟ بنان یک کس دیگر که کلمه حق را بر کسی بگویی، آیا من مکلم است؟ برادر گلم، فقط امی تنها تو مسلمان هستی، امی را برد میگه. توی دهی فکر نشو که تنها من مسلمان باشم یا کلگی مسلمان باشم، و کلمه راست که برات گفته میشه او را بپذیر، در او غلطی نبیار، به سخن منتفید بوده، نبه ای که از زبان کی برات گفته شد. این هم میگه اصلاتو که تعمرو که، آیا نماز تو امر میکنه انترو که ما بگذاریم ما یعبود و آبا اونا آنچی که پدران ما عبادت میکردن، او انفعل فی اموال نمانشا، و این که انجام ندهیم در اموال خود آنچی را که ما میخواییم، ای نماز توی حکم را برای تو کردن؟ اینکه لانت الحلیم الرشید، بشک تو انسان بسیار بردبار الرشید و راهیافته هستی. ای را به اساس توبیخ و به اساس تمسخر برش میگفتن، نه به عنوان ازی که ای را دوست داشتن. یقین تو خود بسیار انسان حلیم هستی، یقین تو انسان بسیار رسیده هستی. اصلاتو که در اینجا به معنی دین هم میشود، اصلاتو که امی دینی که تو را به ما معرفی میکنی، تأمرو که امر میکنه تو را ان نترک ما یعبد آباؤنا، آنچه که پدران ما عبادت کرده آن را ما ترک بکنیم، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، و امی دینی تو امر میکنه که ما در مال خود طوری که ما میخواییم دست نزنیم. بیشک عجیب آدم تو هستی که اینک لانت الحلیم الرشید. قال گفت حضرت شعیب علیه السلام یا قوم، ای قوم من، ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی، ای قوم من آیا دیدید اگر باشم علی بینت بر حجتی من ربی از طرف پروردگارم و رزقنی منه رزقا حسنا و داده باشد از جانب خود برای من روزی نیک و ما اورید ان اخالفکم و نمیخوام که خلاف کنم با شما الی ما انهاکم عنه از آنچی که من میکنم شما را از آن مال داره را الله به ما هم داده من هم خودم غریب انسان نیستم توانایی اقتصادی من هم خوب است بفهمین ای قوم و آنچی که حجتی که الله و پروردگارم برای ما داده به خاطر عزیز که من هم خود را مکلف میدانم و همو چیزی که شما را از آن من هم میکن خود هم من بکنم ایتو نمی کنم که من هم تجارت پیش هستم من هم زندگی دارم ولی وقتی که ما در کیل خود در میزان خود غلطی نمیخوام شما هم نکنید پس صداقت ما باعث به این نشده که ما کم پول دار شوم و فایده نکنم پس ما را در زندگیتان قرار بدید و مطابق ما معامله بکنید این اوریدو الا الاصلاح نمیخوام به این گفته خود الا الاصلاح مگر اصلاح را ما استطعت تا حدی که بتوانم و ما توفیق الا بالله و نیز توفیق من الا بالله مگر با الله جل جلاله علیه توکلت برای توکل و اعتماد کردم و الیه انیب و بسوی او رجوع میکنم ببین چیزی با میگوید که چیزی که ما شما را از آن منع میکنم خودم هم از او دست بردار شدیم یک دومی که نمیخوایم به این پیام خود الا الاصلاح مستطاع مگر اصلاح تا حدی که در توان داریم یک مهم نکته در اینجاست. پیامبران خدا آمدند به خاطر اصلاح. پیامبران به خاطر از این نامدن که تخریب بکنند. آمدند که ما شما صالح ببانیم از نظر مال و از نظر جان و از نظر عقیده. در این کل عرصه ها ما شما را راهنمایی بکنند. اینه بخش عقیدت خراب است ایره اصلاح بکن. اینه بخش نظام فکریت خراب است ایره اصلاح بکن. این نظام اقتصادیت خراب است ایره اصلاح بکن. و دیگر گونی نه آمدن که چپا بکند و دیگر را اثر بسازند. ما اینی مشکل داریم. یعنی این نکته را ما ملتفت نشدیم. ما در اصلاح قدم نمیگذاریم. اما میشه میخواییم تخریب بکنیم و اثر جور بکنیم. ما به اینی فکر استیم. از این خاطر همیشه عقب ماندیم. این نکته را دقیق شوین در اسلام اینی نکته است که جور کردن شی فاسد است. چیزی که خراب است او را جورش بکن. ای تو نگو که کوشش بکنی همیشه جمعش بکنی و بیرون ترتیشه این کار نمیشود و امروز هم اینی نکته است همیشه یک نفر که میاد یک وزیر صاحب اگر کار شروع میکند بعد از دیگهش که میاد کلش جمع میکنه و مندازه باز دیگه اثر شروع میکند او یک چند روزی که شروع میکنه باز او اثر مندازه دیگه شروع میکند بنان این کار صحیح نیست این پیام دقیق بگیرین که این اريد الا الاصلاح ما استطعت نمیخوام مگر اصلاح اصلاح چیزی که خراب است ما استطعت تا حدی که در توان دارم و ما توفیق الا بالله و نیست توفیق من به کامیابی به این اصل مگر بر بارای الله جل جلاله علیه توکلت برای اعتماد کردم و الیه انیب و سوی او رجوع هم میکنم و یا قومی ای قوم من لا یجرمنکم شقاقی پیدا نکنه در حق شما دشمنی من ان یصیبکم این خصلتی که ان یصیبکم که برسد به شما مثل ما اصاب قوم نوح بمانند آنچه که رسیده قوم نوح علیه السلام را او قوم هود یا به قوم هود علیه السلام او قوم صالح یا به قوم صالح علیه السلام ببینید که ولا یجرمنکم شقاقی و دارتان نکند در حق شما دشمنی من از این که برسد برای شما مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید و نیست قوم لوط از شما دور قوم لوط خو از شما دور نیست خو چند سال پیش از شما اینا از بین رفتن و استغفروا ربکم آمرزش بخواید از پروردگارتان ثم توبوا الیه باز به توسط اعمال صالح به او رجوع بکنید ان ربی رحیم یقینا پروردگار من بسیار مهربان ودودون دوستدار بندگان توبه دار است ودود صیغه مبالغه از ود به معنای محبت یعنی تنهایی که خداوند متعال به صفت رحمتش به توبه‌کاران توجه دارد، بلکه آنها را دوست هم دارد. قال گفتن یا شعیب و ای شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول. ای شعیب نمی فهمیم، کثیرا مما تقول، زیاد از آنچه که بر ما میگویی. و اینا لنراک فینا ضعیفا، و هر آن ما میبینیم تو را در میان خود ناتوان و ضعیف. ولولا رحتک، و اگر نمی بود قبیله تو، لرجمناک، خام خاطره سنگسار میکردیم. لرجمناک به معنی لقتلناک، تو را خام خام میکشتیم. لرجمناک، تو را دشنام و توهین میکردیم با سخنان بسیار زشت. و ما انت علینا بی عزیز، و تو نیستی بر ما کدام گرامی قدر، بر ما کدام انسان با قدر هم نیستی که لیازت بکنیم از این به بعد. قال گفت حضرت شعیب علیه السلام یا قوم، ای قوم من، ارحتی اعز علیکم من الله؟ ارحتی ای قبیله من اعز و عزیزترن علیکم بر شما من الله، از حکم الله؟ از حکم الله که در قوم ما را زیاد عزت میدی و او را گرامی میبنداری؟ و اتخذتموه وراءکم ظهریا، و گرفتید امروز، و اتخذتموه، گرفتید امروز را، وراءکم انداخته ظهریا، پشت سر، امروز خود را پشت سر انداخته اید. عرب ها وقتی که یک چیز بی‌اعتنایی میکنه باز میگه وراء ظهری، پشت سر انداخته میشه، یا جعلته تحت قدمی، همین گفش را زیر پای کردم. در اینجا میگه و اتخذتموه، گرفتید احکام الهی را و امر الله جل جلاله را، وراءکم ظهریا، پشت سر انداخته، امر الله را پشت سر مندازید. این ربی، بشک پروردگار من، به ما تعملون محیط، به آنچه که میکنید احاطه دارد و آگاه هسته. امر پروردگار را اندامی که پشت سر مندازید و عمل سرش نمیکنید، او پروردگارم به آنچه که میکنید خوب محیط است. و یا قوم اعملوا على مكانتكم، ای قوم من عمل بکنید با جاهای خود. على مكانتكم، مکانه مصدر یا هم اسم مصدر، به معنای قدرت بر چیزی است. عمل بکنید به حالتان، هر چی که از دست می رسد، یا در جاهایتان کارتان را بکنید. اینی عامل، هر آن من عمل کننده هم. سوف تعلمون، زود خواهید دانست. من یأتیه عذاب یخزی، چه کسی را عذاب خار کننده می آید. و من هو کاذبون، و چه کسی دروگو است، ای را با زود خواهید فهمید. و ارتقبو اینی معکم رقیب، و انتظار بکشید، من با شما از جمله منتظران استم. شما هم انتظار بکشید، ما هم با شما از جمله انتظار کنندگان استم. رقیب در اصل از رقبه به معنی حافظ و مراقب و نگهبان است. ولما جاء امرنا، و چون آمد حکم عذاب ما، نجینا، نجات دادیم، شعیبا، حضرت شعیب علیه السلام را، والذین آمنوا معه، و آنان را که ایمان آورده بودند به همراه شعیب علیه السلام، برحمت منا، برحمت از خود. و اخذت الذین ظلموا، و بگرفت ستمگاران را، از صیحت آواز سخت، فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، پس گشتن صبح در خانه های خود مرده افتاده. جاثمین مرده افتاده، دیگه بس بونوکریش نتوانستن برون، با دکانش نتوانستن برون. اتو از بین رفتن که علم یغنو فیها، گویا هرگز نبودن در آنجا، دیگه آوازش بلند نشد که علم یغنو فیها، دیگه اتو ختمشان کردیم که گویا که هرگز در او جا نبودن، نه آوازش کششونید و نه هم دیگه نسلش ادامه پیدا کرد. الا بودن، آگاه باش، دوری باد لمدین، مدین را کما بعد ثمود، طوری که دور افتادن از رحمت الله جل جلاله قبیله ثمود. ولقد ارسلنا بتحقیق فرستادیم، ایخو پیغمبران بود که گذشتند، ولی نزدیکتر می آید. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، و یقینا ما فرستادیم حضرت موسی علیه السلام را به نشانی های خود، و سلطان مبین، و به دلیل بسیار روشن، و سلطان غلبه آشکار در مقابل دشمن. الی فرعون، با سوی فرعون و ملائه، با جماعت او، فتبعو، پس پیروی کردند امر فرعون، فرمان فرعون را، و ما امر فرعون برشید، و نبود فرمان فرعون براه راست. ما حضرت موسی را با سلطان روشن رایی کردیم، با سوی فرعون و دارودستی او. دارودستی چی کرد؟ فتبعو امر فرعون، پس پیروی کردن فرمان فرعون را، و ما امر فرعون برشید، در حالی که نبود امر فرعون براه راست. چی میکد؟ یقدم قومه پیشوا شود فرعون، یقدم قومه پیشوا شود فرعون قوم خود را یوم القیامت در روز قیامت، فاوردهم النار پس در آورد ایشان را با آتش، داخل کند ایشان را با آتش. قوم دلیل روشن حضرت موسی علیه السلام را مطالعه کردند. به خاطر دو روز زندگی از فرمان ظالمانه فرعون اطاعت کردند و او را پذیرفتند. حالی که به عقل خود از حق گراییدند، دور شدند و به ناحق تسلیم شدند، یقدم قومه باز پیشوایش باشد امی فرعون یوم القیامت روز قیامت. وقتی که پیشوا باشد از جای از کجاست؟ دوزخ. فاوردهم النار پس داخل کند ایشان را با آتش، و بئس الورد المورود و بد مکان است که وارد آن شدن که آن دوزخ است. بد مکان است. ببینید که ورد کلمه است که اصلا به معنی حرکت به طرف آب است و نزدیک شدن به آن، ولی بعدا به هر نوع داخل شدن این کلمه اطلاق می شود. از این خاطر که یگان کلمه ای که به اساس تکرار او گفتش او رم ورد می گوید، جمعان اوراد است. من فلانه بسیار اورادی است. یعنی بعضی کلمات را چی می همیشه تکرار میکنند. یا یگان ذکری که است او را همیشه بر زبان خود باید بیاریم. مسئله ی ورد درست است و بعضی از اورات را حتی حضرت عمر رضی الله عنه از کار داشت که همیشه با او اتکا داشت. از کار صبح و شامی که یک مسلمان باید همیشه او را حفظ داشته باشه و باید بگوید. و یک نوع اورادای دیگری است که بعضی کسا او را میخواند. ما نمیگیم که او را نخواند، ولی دقیق بوده باشه که چیز مهمتر از پیشش با ترک نشود. و طور مثال میخوانه میگه این میره میخوانم، این میره میخوانم، این میره میخوانم، ده ها دنر نام میگیرد. پس پیش که پرسان بگیم قرآن کریم چقدر میخوانی؟ باز با قرآن کریم یک پاره وقت نمیدهد. دیگه این برادر خطا کرده و دیر اشتباه هسته. زیرا تلاوت قرآن کریم بهترین ورد است که یک مسلمان همیشه به زبان داشته باشد. کوشش بکنین که تلاوت قرآن بیشتر بکنین. هیچ وردی ثوابش با قرآن کریم نمی رسد. قرآن کریم کلام رب العالمین است. ای فضیلت از او برتر و بلندتر است. مثل فضیلت ما میگه به ادناترین شما. به ادناترین شما. بنابراین این کلام از یاد تلاوت بکنین و ورد قرآن کریم را بیشتر بگیرین. انشاءالله در ای عزت دنیا و آخرتان خواهد بود. بئس الورد المورود و بد مکان است که وارد آن شدند. و اتبعو فی هذه اللعنه و اتبعو ملحق گشتن فی هذه اللعنه در این جهان به نفرین الله جل جلاله. ارگا قبیله حضرت شعیب قبیله فرعون و فرعونی ها را یاد میکنی چی میگه؟ فرعون علیه اللعنه. یعنی نام فرعون در زبانت بیا پشت سر خود و خود لعنت الله علیه در پشت سر خود دارد. و اتبعو فی هذه اللعنه در این دار دنیا هم در پیشان شد لعنت و نفرین، و یوم القیامه و در روز قیامت هم از رحمت الله جل جلاله دور می باشند. بئس الرفد المرفود بد عطای المرفود داده شده. بد عطای داده شده است. رفد در اصل به معنای کمک کردن است. حتی بدکیه کردن نیست آمده، ولی به معنای عطیه و بخشش استعمال بیشتر دارد. ذالک ای داستان هایی که بر شما از پیغمبران خدا ذکر شد، از حضرت نوح علیه السلام شروع کرد تا به حضرت موسی علیه السلام بر شما یادداشت داد. ای چرا بود؟ ذلک من انباء القرى، این از خبرها و قریه های هلاک شده ای بود. نقص علیک که می خوانیم آن را بر بالای تو. منها بعض از آنها قائم باقی است، حصونش جاهایش، و حصید و برخی از بیخ بریده شده است. اگر تو میخوایی ببینی، پس یک بار برو به مصر، حتی جثه‌هایش وجود داره ای فرعون را، او را به چشم سر خود ببین. و بعضش بیخی نامش است ولی هیچ آثارش نداره. و بعض وقتی که در مکه مکرمه برین از طرف شامات که حرکت بکنی، در پیش رویت میای میبینی که عجیب است، خانه های بسیار محکم، غاره های عجیبی. این کلش نشانی برای مردم است که الله جل جلوی مردم را هلاک کرده. و پیغمبر ما علیه السلام وقتی که به طرف تبوک می رفت، از جا به بسیار شتاب تیر شد و گفت که بدترین مردمی هستند که اینا مورد عذاب الله جل جلاله قرار گرفتن و شما هم از جا زودتر تیر شوین. این خبرهای بود از قریه های هلاک شده نقص و علیک که خواندیم آن را بر بالای تو، منها قائمون، بعض از آنها قائم است، استاده است و میبینیش، و حسیدون و برخی از بیخ بوریده هستند. در مکه مکرمه هم در مدینه منوره که داخل شوین، در این طرفش خانه کعب اشرف است، یهودی. او را آدم میبینه تعجب میکنه، به چی زیبایی خانه خود جور که، ولی هم فقط سقفش نیست، اون مخاله به مو حالت مانده. در خیبر ببینین امو حویلی که در مقابله پیغمبر علیه السلام من حیث یک دژ محکم بود، او هم فعلا مانده، ولی هیچ کسش نیست. نوج کعب اشرف است، نوج یهود خیبر است، ولی آثارش وجود داره که اینی مردم بودن که جنگیدن، و فعلا خانه هایش داستان است برای ما شما. و ما ظلمناهم، و ستم نکردیم ایشان را، ولیکن ظلمو، ولیکن ایشان ستم کردن انفسهم برخیشتن. و ما اغنت عنهم آلهتهم، پس هیچ دفع نکرد از ایشان معبودانشان، التي يدعون من دون الله، که آواز میکردن غیر الله را، که میخوانن غیر الله را، هیچ کدامش دفع نکرد از اونها عذاب را. من دون الله، بغیر الله، من شیء چیزی را، یک چیزی هم دفع کردن نتانست. لما جا امر ربک، وقتی که آمد فرمان پروردگارتو، فرمان پروردگارتو که به عذاب از این مردم آمد، غیر الله هیچ کاری هم نکرد. و ما زادوهم غیر تدبیب، و نیفزود ایشان را بجز حلاکی. یعنی ارگا انسان به غیر الله التکا بکند، جز حلاکی شیء دیگری در کمین ندارد. و کذالک اخذ ربک، و همچنین از گرفتار کردن پروردگارتو، اذا اخذ القرى، چون گرفت قریه ها را و هی ظالمت و آنها ستمگار بودن به عبادت کردن به غیر الله، ان اخذه مسلما، گرفت الله جل جلاله علیم دردناک شدید، بسیار سخت است. امیرکم الله جل جلاله گرفت پروردگارت انگامی که قریه های سالمه را بگیرد به عبادت کردنشان غیر الله را، در او وقت گرفت الله بسیار دردناک و شدید است. ان فی ذلک لآیه، هر آن در این سخنها که برایت گفته شد و برایت وحی شد، لآیت نشانی است، لمن خاف عذاب الاخره، من کسی را که می ترسد از عذاب آخرت. این داستان ها که ذکر شد، این تو قصه ای نبود که عادی تیر شوی از پیشش. این فی ذلک لآیت، مسلمن در این نشانی است، برای انعطاف و بازگشت به سوی الله جل جلاله و اقرار به خطا و گناه یک انسان، لمن خاف عذاب الاخره، کسی را که می ترسد از عذاب آخرت. ذلک یوم مجموع، این روزیست که جمع کرده شوند، له الناس، در آن مردمان، و ذلک یوم مشهود، و آن روزیست که همه حاضر می شوند، آن روزیست که باز همه حاضر می شوند. و ما نؤخره، و تأخیر نمی کنیم آن را، الا لأجل، مگر به یک وعده ای که معدود مقرر شده است، به یک وعده ای که مقرر شده است، او روز الله جل جلاله با کلشان حشر میکند. یوم یأتی، روزی که بیاید، لا تکلم نفس الا باذنه، سخن نگوید هیچ کس مگر به دستور او، هیچ کس با سخن هم گفته نتاند مگر به دستور الله جل جلاله. فمنهم، پس بعض از ایشان شقی و بدبخت باشد، و سعید، و بعضشان با تمسک به احکام الله جل جلاله سعید و نیکبخت باشد. این گروه کل مجموع انسان ها بعد از رسالت انبیاء علیه السلام به دو گروه سعید و شقی تقسیم می شود. و اما الذین شقوا، پس مسلمن آنانی که شقاوتمند و بدبخت شدند به اساس بد انتخاب و بد عقیده خودش، ففی النار، پس در آتش باشد، لهم فیها، باشد ایشان را در آن آتش زفیر و شهیق، فریاد سخت و شهیق و ناله و زاری. باز در اوجه که بیفتن هم بسیار آواز میکنه، غرش آواز کل جای را میگیرد، و شهیق و ناله هم بوده باشد و فغان هم بوده باشد. این فغان و این نالهشان نمیتونه اونها را نجات بدهد. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، جاویدان باشند در آن آتش تا با برجایی آسمان ها و زمین، الا ما شاء ربک، مگر آنچه که الله و پروردگار تو بخواهد. ان ربک فعال لما یرید، یقینا که پروردگار تو کننده است هر چیزی را که بخواهد. آنانی که بدبخت شدند فریاد سخت و ناله و آواز را در عذاب الله می کشد در آتش، ولی همیشه می باشند. ما دامت السماوات والارض، تا پابرجاست آسمان ها و زمین. پابرجاست آسمان ها و زمین. این زمین غیر از او زمین است که در اوجه باز عذاب تحقق پیدا میکن. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. بعد این زمین و این آسمان غیر از او زمین و آسمان است که ما شما فعلا قرارش داریم. او زمین و او آسمانی که یک بار جای پیدا بکند، ما دامت السماوات و الارض، باز اقامه پیدا میکند تا دوام داشته باشه آسمان ها و زمین. الا ما شاء ربک، این به معنی از این است که باز ختم میشود، این جنت و این دوزخ از بین میرود. در اینجا نوعی از تسلط الله جل جلاله و حاکمیت را ادبا اشاره میکند. الا ما شاء الله، الا ما شاء ربک. در آیه مذکور دو تعبیر وجود داره. این که مراد از مادامت السماوات تعبیر به دورترین زمانه بوده باشد به اعتبار ما حول ما. اگر ظاهر از ما کسی پرسان بکنه دورترین زمان کدام زمان است، میگم وقتی که آسمان و زمین آفریده شده. در اینجا تعبیر ذهنی برای ما میده که در حقیقت دوام را معنا میدهد و تعبیر که او زمین و آسمانی که ایجاد میشه غیر از او زمین و آسمان است. و تعبیر دومی که الا ما شاء ربک به معنای عزیز که حسن ادب و رعایت با الله جل جلاله و تثبیت تسلط و اراده متقی الله جل جلاله ثابت میکنه که هر چی که او اراده بکند. ان ربک، بیشک پروردگار تو، فعال لما یرید، کننده است هر چی را که بخواهد. و اما الذین سعدوا، و اما آنانی که سعادتمند شدند، ففی الجنه، پس در جنت باشند. چطور سعادتمند می شود؟ و اساس تمسک به احکام الله جل جلاله و ایمان به وحدانیت او و اختصاص به عبادت به الله جل جلاله. خالدین فیها، همیشه می باشند در آن نعمت ها، ما دامت السماوات و الارض، تا بقای آسمان ها و زمین، الا ما شاء ربک، مگر آنچه که بخواهد پروردگار تو. باز اجابه چیست؟ رعایت ادب با پیغمبر، با الله جل جلاله، که همانا سلطه دادن به الله جل جلاله و اقامه اراده از او در هر وقت و در هر زمان است. عطا ان غیر مجذوز، بخشش است که قطع نشدنی است. غیر مجذوز، اتو عطا است که قطع نمی شود، به طول زمان از بین نمی رود، به کثرت استعمال کم نمی شود. فلا تکو فی مریت مما، از آنچه که می پرستن این گروه، این گروه چیزی رو که پرستش میکنه در شبه قرار نگیری، در شک قرار نگیری که ولی هزارها انسان که غیر الله را عباده این کلش دوزخ میره، بله کلش دوزخ میرود. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم، نمی پرستن به اون طریقه غلط و خرافی که مگر طوری که می پرستیدن پدران ایشان من قبل و پیش از این. اینا کدام عبادت نو ندارن، اونو عبادت های گنده گذشته است. و انا لموفوهم، و هر آن ما پورا رساننده ایم، نصیبهم، حصه ایشان را، غیر منقوص، بدون کم و کاست، ما حصه ایشان را بدون کم و کاست برشان میرسانیم. و لقد آتینا موسی الکتاب، و هر آن ما داده بودیم حضرت موسی علیه السلام را الکتاب، فاختلف فیه، پس اختلاف کردن در آن، ولولا کلمتون، و اگر نمی بود فرمان پروردگار تو به بقای مردم تا یک مدتی، سبقت می ربک، که سابقا صادر شده از پروردگار تو، لقوضی بینهم، هر نفیصله کرده می شد در میانشان به آمدن عذاب الله جل جلاله. و اینهم لفی شک منهم مریب، و هر نیشان در شبهه قوی ان از آن، شکی کامخته با بدبینی است. و اینهم لفی شک، زمیر هم به قوم حضرت موسی علیه السلام و منهو به کتاب حضرت موسی علیه السلام برمیگردد. و انهم، بیشک قوم حضرت موسی علیه السلام، لفی شک منهو، در شک توأم با عینات قرار دارد در تباره تورات، مریب، شک آمخته با بدبینی. و ان، و هر آینه، کلن، هر وقت، همه مردمان آن روز، لیوفین نهم، پورا پورا خواهند داد ایشان را، ربک پروردگار تو، اعمالهم، کردارهای ایشان را. و این هر آینه، با تحقیق، کلن همه مردمان را، لما لیوفین نهم، پورا پورا دهد ایشان را، ربک پروردگار تو، اعمالهم، جزای کردارهای ایشان را. اینهو بما یعملون، هران آن ذات عظیم، با آنچه که میکنن خبیرون بینا هست. پس اصل گفت چی برامد؟ پیامت واضح بگو، در خودت فکر بگو ای مؤمن ای مسلمان، فاستقم کما امرت، بس استقامت کن طوری که فرمان یافتی، تو استقامت بگو طوری که فرمان یافتی، و من تاب معک، و آنانی که توبه کردن همراه تو، ولا تطغوا و طغیان نکنید، از حد و مرز پا را فراتر نگذارید، انه بما تعملون بصیر، هر آن ذات عظیم با آنچه که میکنید بینا هست.